Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Με τη βοήθεια του Θεού περάσαμε και το καλοκαίρι που είχαμε τη διακοπή αυτή στις συνάξεις μας αυτές και να ευχαριστήσουμε τον Θεό ο οποίος μας αξίωσε και πάλι να βρεθούμε εδώ και να συνεχίσουμε να τρεφόμαστε από την πνευματική αυτήν τροφή του βίου του Γέροντος Σιλουανού, του Αγίου Σιλουανού και γενικά να συνεχίζουμε πιστεύω όλοι μας με την ίδια προθυμία και τον ίδιο ζήλο των καλών εν Χριστώ αγώνα, ο οποίος ανήκει σε κάθε άνθρωπο που είναι μέλος της Εκκλησίας του Χριστού. Ελπίζουμε πρώτα ο Θεός, με τη χάρη του Θεού, να συνεχίσουμε στη χρονιά αυτή πάλι τη μελέτη της Τετάρτης του βίου του Αγίου Σιλουανού, περίπου κάθε τρεις εβδομάδες όπως πέρσι, και να δούμε πώς ο Θεός θα τα οικονομήσει τα πράγματα και για την αυριανή ομιλία, την οποία θα σας ανακοινώσω στο τέλος ποιο θέμα θα έχει φέτος και πώς θα ρυθμιστεί. Ευρισκόμαστε στη σελίδα 45 του βιβλίου του Γέροντος Σοφρονίου του Αγίου Σιλουανού, στην τελευταία παράγραφο. Λέει λοιπόν εδώ ο Γέροντας ότι «Ξένοι και ακατάληπτοι για τον κόσμο η χριστιανική ζωή, όλα παρουσιάζονται παράδοξα σε αυτήν, σε μια τάξη αντίθετη με την τάξη του κόσμου και είναι αδύνατο να την παραστήσουμε με λόγια. Η μόνη οδός για να την γνωρίσουμε είναι η τήρηση των εντολών του Χριστού σύμφωνα με το παράδειγμά Του». Είναι αυτός ο ορισμός ο οποίος πραγματικά αφενός μεν μας ενθουσιάζει, διότι η πνευματική εν Χριστώ ζωή είναι ακριβώς μία ζωή η οποία είναι ξένη και ακατάληπτη, δεν έχει καμία σχέση, καμία ομοιότητα με τα πράγματα του κόσμου τούτου, ούτε ο κόσμος αυτός με τον νου του, με το φρόνημά του, με τη λογική του μπορεί να την καταλάβει. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά μας οδηγεί σε έναν πνευματικό ενθουσιασμό, αναγνωρίζοντας αυτήν την υπερλόγων και έννοια λογική και πορεία της χριστιανικής εκκλησίας, της πνευματικής ζωής, αλλά αφετέρου μας είναι και τρόπον δεινά η δυσκολία μας όταν άνθρωποι κοσμικοί πλησιάζουν τους ανθρώπους Εκκλησίας και ζητούν από μας να τους ομιλήσουμε και να τους δώσουμε να καταλάβουν επακριβώς το πώς λειτουργεί το Πνεύμα του Άγιο μέσα στην Εκκλησία, το πώς λειτουργεί η πνευματική ζωή. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι για το Ευαγγέλιο του Χριστού ότι είναι Ιουδαίοι σκάνδαλον και Έλληνες συμμορία, εις τους πιστούς δε Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Δηλαδή για τους Ιουδαίους, για τους Εβραίους, για τους οποίους ο Θεός ήταν αυτός ο παντοκράτορος Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος παρουσιάζεται στα μάτια των Εβραίων ως Θεός απρόσιτος, φοβερός, αδιάλλαχτος, όχι διότι ο Θεός ήταν τέτοιος, αλλά διότι η σκληροκαρδία των ανθρώπων προσελάμβανε την παράσταση και την εμφάνιση του Θεού ως τέτοια, το να πει κάποιος ότι ο Θεός έγινε ένα άνθρωπος και εσταυρώθηκε, αυτό ήταν για το εβραϊκό μυαλό ένα σκάνδαλο. Τι πώς μπορεί αυτός ο Παντοκράτορ Θεός, ο απρόσιτος Θεός, ο Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος εσύον το Σινά, τα όρη όλα, μέρες ολόκληρες, για να μπορέσει να ομιλήσει και να δώσει συντολές, να έρθει στον κόσμο αυτό και να σταυρωθεί. Ήταν ένα σκάνδαλο. Δεν μπορούσε ο εβραϊκός νους να καταλάβει αυτό το πράγμα. Ο δε ελληνικός νους, ο φιλόσοφος νους των Ελλήνων, των προγόνων μας και γενικά όλων όσους βαδίζουν δια του στοχασμού και της φιλοσοφίας, ήταν μία ανοησία αυτό το πράγμα, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε και πέθανε και θα γίνει και ανάσταση των νεκρών. Αυτά τα πράγματα ήταν ανοησία για αυτούς. Όμως, λέει ο Παύλος, στους πιστούς αυτό το κήρυγμα, ο Σταυρός του Χριστού, το Ευαγγέλιο του Χριστού, είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Αυτό το γνώρισμα, αυτή η πορεία χαρακτηρίζει πάντοτε τους πιστούς της Εκκλησίας και μπορώ να πω ότι πρέπει να μας χαρακτηρίζει. Εάν η Εκκλησία του Χριστού πάυσει να είναι σκάνδαλον και μορία, τότε πάβει να είναι και θεοδύναμης και θεοσοφία. Και εξηγούμε. Πριν 1-2 δεκαετίες και 3 δεκαετίες ίσως, όταν τα πράγματα στον ελληνικό χώρο κυρίως ήταν επηρεασμένα από την Δύση, από την θεολογία, ας την πούμε εντός εισαγωγικών, των Λατίνων και των Προτεσταντών, και οι Ορθόδοξοι σπούδαζαν είτε στα πανεπιστήμια αυτά είτε επηρεάζονται από καθηγητές που σπούδασαν εκεί, τα χριστιανικά λεγόμενα βιβλία ήταν όλα βιβλία τα οποία ήταν έντονα μέσα τους τα στοιχεία αυτά και προσπαθούσαν να πείσουν τον κόσμο ότι υπάρχει Θεός, το Ευαγγέλιο ας πούμε είναι καλό, είναι σπουδαίο, οι εντολές του Χριστού είναι σωτήριες, φέρνοντας γνώμες και απόψεις διαφόρων σοφών και διανοουμένων και φιλοσόφων του αιώνος τούτου. Και έκαναν το τραγικό λάθος να θέλουν να στηρίξουν την Εκκλησία με ανθρώπινα δεκανίκια. Και είναι απορίας άξιον το πώς δεν γνώριζαν ότι μπορεί 50 σοφοί να είπαν ότι πράγματι υπάρχει Θεός. Άσε που αυτοί όλοι οι σοφοί ήταν και εκτός Εκκλησίας, διότι ευτυχώς εμείς δεν είχαμε τέτοιους σοφούς ποτέ στον ελληνικό χώρο, είμαστε όλοι άσοφοι από αυτή την άποψη. Αλλά το παράδοξο είναι ότι υπήρχαν και άλλοι 500 που έλεγαν ότι δεν υπάρχει Θεός. Οι 50 ας πούμε έλεγαν υπάρχει Θεός και να τον πιστεύουμε, και άλλοι 500 σοφοί έλεγαν ότι δεν υπάρχει Θεός. Πώς μπορεί να στηριχθεί η ύπαρξη του Θεού, η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, με τις απόψεις των φιλοσόφων ή των γιατρών ή ξέρω εγώ ή οδήποτε επιστημόνων του κόσμου τούτου τη στιγμή που το Πνεύμα του Άγιον λειτουργεί σε άλλους χώρους και με άλλους τρόπους. Και είναι πραγματικά και μια πρόκληση για την Εκκλησία πολλές φορές να θέλει να στηρίζεται σε ανθρώπινα πράγματα. Και ακούμε πολλές φορές μερικούς ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται ότι αγωνιούν για το μέλλον της Εκκλησίας, το οποίο είναι γελίο πράγμα αυτό, διότι αλλήλω μόνο μήπως εμείς ιδρύσαμε την Εκκλησία και θα αγωνιούμε για το μέλλον και την πορεία της. Αλλά τέλος πάντων υποθέτει πως αγωνιούν και ψάχνουν να βρουν τρόπους ώστε να επιβιώσει η Εκκλησία διαμέσου των αιώνων, και μάλιστα στη σημερινή εποχή που είναι ξέρω εγώ τα πράγματα επαναστατικά, οι νέοι ας πούμε απομακρύνονται, κυκλοφορούν διάφορες κοσμοθεωρίες επικίνδυνες, δυνατές, οι οποίες παραπλανούν, και στην προσπάθεια αυτή επιστρατεύουν την κοσμική λογική, κοσμικά μέσα, για να ελκύσουμε τον τάχα τον κόσμο στην Εκκλησία. Και μάλιστα στο εξωτερικό έφτασαν στο σημείο να μιμούνται στην λατρεία, στην Θεία Λειτουργία, πράγματα τα οποία κάνουν οι δυτικοί, εισάγοντας ας πούμε πολυφωνίες στην λειτουργία και μουσικά όργανα και ξέρω εγώ ιδρύοντας έξω από την εκκλησία γήπεδα και χώρους ας πούμε διάφορους άλλους, οι οποίοι θα προσπαθούν αυτά όλα να ελκύσουν τον κόσμο. Βέβαια, εάν είναι πράγματα τα οποία ενώνουν τον κόσμο σε μια αγάπη, είναι καλό. Αλλά το να νομίζουμε ότι η Εκκλησία στηρίζεται ή πρέπει να στηριχτεί σε ανθρώπινα κατασκευάσματα και σε ανθρώπινες επινοήσεις, και το πιο λυπηρό και επικίνδυνο εμείς ήδη οι άνθρωποι της Εκκλησίας να αυτοσχεδιάζουμε εις το σώμα της Εκκλησίας που είναι ο λαός του Θεού, τότε το πράγμα αυτό πραγματικά είναι ένα έγκλημα κατά του Αγίου Πνεύματος, το οποίο διέπει την Εκκλησία, διότι η Εκκλησία δεν εστηρίχθηκε ποτέ σε αυτά τα πράγματα, εστηρίχθηκε εις την δύναμη του Θεού, εις την σοφία του Θεού, η οποία χαρακτηρίζει και διέπει κάθε πράξη, κάθε λόγον, κάθε ενέργεια της Εκκλησίας. Και απόδειξη βέβαια είναι οι αιώνες, είναι η αλήθεια η οποία παρουσιάζεται σήμερα ακόμα, ότι οι νέοι άνθρωποι δεν στρέφονται εκεί όπου υπάρχει νεωτερισμός μες στην Εκκλησία. Και το κωμικοτραγικό είναι ότι οι μεσήλικες θέλουν νεωτερισμούς στην Εκκλησία και οι νέοι θέλουν παράδοση στην Εκκλησία. Αυτό είναι δείγμα της εποχής, το οποίο αποτελεί πρόβλημα. Λοιπόν, όπως στην Εκκλησία είναι πρόκληση να συμβιβαστεί ή να ζητήσει βοήθεια να σταθεί στην ανθρώπινη λογική, έτσι και στη ζωή του κάθε πιστού είναι μια πρόκληση πολλές φορές ο κόσμος ο οποίος στέκει μπροστά του, τα καθημερινά ας πούμε ερωτήματα, τα καθημερινά οι καθημερινές φιλοσοφίες, ο τρόπος ζωής του συνόλου κόσμου που ελκύει, σκανδαλίζει, πιέζει τον άνθρωπο και ιδίως τους νέους ανθρώπους που ευρίσκονται και εργάζονται μέσα στην κοινωνία. Όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή θέλουμε να ανήκουμε στο σώμα του Χριστού. Πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό το σώμα του Χριστού βρίσκεται επί του Σταυρού. Άρα λοιπόν και η δική μας ζωή δεν μπορεί να είναι άλλη, ούτε μπορεί να είναι αλλού παρά μόνον επί του Σταυρού. Ο Σταυρός του Χριστού, αυτός είναι ο οποίος νίκησε τον κόσμο τούτον και νίκησε τον θάνατο, νίκησε τον διάβολο, νίκησε τον κοσμοκράτορα, τον άρχοντα του σκότου του αιώνος τούτου, και απέδειξε ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα. Γι' αυτό λοιπόν και η πορεία μας εμάς των χριστιανών, όπως είπαμε κι άλλες φορές, είναι εξίσου ξένη και ακατάληπτη και ακατανόητη για τον κόσμο. Και ο Χριστός μας προειδοποίησε και μας είπε ότι εν το κόσμο θλίψη να έξετε και ή εμέ εδίωξαν και εμάς διώξωσιν. Και ή εμέ, είπε ο Χριστός, Βελζεβούλ, με κάλεσαν Βελζεβούλ, δηλαδή αρχηγών των δαιμόνων, πόσο μάλλον εσάς θα σας πούν περισσότερα λόγια. Και έτσι γινόμαστε και εμείς όπως ο Χριστός ένα σημείο αντιλεγόμενων. Άλλοι μας λένε ότι αυτός είναι καλός άνθρωπος του Θεού, άνθρωπος ξέρω εγώ, και άλλα λέει αυτός είναι σατανάς. Να ξέρετε ότι αυτή είναι η πορεία μας. Και όπως έλεγε και κάποιος Άγιος στο Άγιον Όρος, όταν λέει μας λένε τέτοια πράγματα, αυτά λέει σαν τα παράσημα. Όταν μας βρίζουν ή μας χλεβάζουν ή μας αδικούν ή μας κοροϊδεύουν, επειδή ακριβώς ακολουθούμε τον Χριστό και την Εκκλησία, αυτοί οι λόγοι οι υβριστικοί, αυτές οι αδικίες είναι τα πνευματικά παράστημα τα οποία λαμβάνει η ψυχή του ανθρώπου, και ο Θεός πράγματι στον άνθρωπο ο οποίος συκοφαντείται και αδικείται και χλεβάζεται δίδει πολύ χάρη. Γι' αυτό το λέει και στους μακαρισμούς ότι μακάρι εστέ όταν ονειδήσωσιν ημάς οι άνθρωποι και διώξωσιν και υποσιν παν πονηρό ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένε και νεμούν. Ένα απλό βλέμμα εις τους βίους των Αγίων θα δούμε ότι οι Άγιοι πάντες, όλοι ανεξαιρέτως, πέρασαν αυτόν τον σκληρό δρόμο της, πώς να πούμε, της αρνήσεως, της απορρίψεως, της αδικίας, της συκοφαντίας, του σκληρού αγώνος με τις δυνάμεις του σκότους, οι οποίες πολλές φορές δεν φαίνονται. Πολλές φορές λέμε ότι μα γιατί αυτό το πράγμα να γίνεται έτσι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι να μην καταλαβαίνουν, γιατί να μην θέλουν να γίνει έναν έργο καλό, γιατί να πολεμούν, ας πούμε, προφασιζόμενοι ανόητα πράγματα, ή μπροστά στο μεγάλο καλό, το πνευματικό καλό, να στείνουμε μικρές αφορμές ή ας πούμε ιδιοτροπίες μας ή στεροβουλίες μας και να αψηφούμε το μεγάλο καλό μπροστά σε ένα μικρό τυποτένιο πράγμα. Πρέπει να ξέρουμε ότι πίσω από όλα αυτά, πίσω από τις αντιδράσεις και τις δυσκολίες, κρύβεται ο πνευματικός νόμος, αυτός ο νόμος ο οποίος ρυθμίζει την ζωή μας και τη σωτηρία μας, ότι θα περάσουμε κι εμείς δια της στενής και τεθλιμμένης οδού της οποίας επέρασε ο Χριστός. Και φανταστείτε ότι ο Χριστός διήρθεν τη ζωή του ευεργετών και ιόμενος, ευεργετούσε και θεράπευε τον κόσμο, δίδαξε την πιο τέλεια αλήθεια κατά τον πιο τέλειον τρόπο, και ο κόσμος τον απέρριψε. Και όχι απλώς ο κόσμος, αλλά ο μαθητής του, ο ένας τον πρόδωσε, ο άλλος τον αρνήθηκε και άλλοι τον εγκατέλειψαν. Και είπε ο Χριστός ότι έρχεται ώρα κατά την οποία εμένα θα με αφήσετε μόνον. Και πραγματικά στην ώρα του πάθους ο Χριστός ήταν μόνος, και δίπλα του ήταν μόνον η υπεραγία Θεοτόκος, η μητέρα του και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Λέει ο Αββάς Ισαάκ ότι ουδείς αν ήρθε εις τον ουρανό μετανέσεως. Κανένας άνθρωπος δεν μπήκε στη Βασιλεία του Θεού με άνεση. Και ότι λέει ακόμα ο Αββάς Ισαάκ ότι εάν θελήσεις να κάνεις έργων πνευματικών, να περιμένεις τη σφραγίδα, και η σφραγίδα αυτή θα είναι ο πειρασμός. Έργο πνευματικών, λέει, το οποίο δεν το εσφράγισε ο πειρασμός, να το θεωρήσεις ως έκτρωμα, ως απορριπταίων από τον Θεό. Και αυτό ακριβώς αντιμετωπίζουμε όλοι μας, και εσείς πιστεύω οπωσδήποτε στην καθημερινή σας ζωή, εκεί που ζείτε, και μόνο να αντιληφθούν οι άνθρωποι ότι φέρετε πάνω σας το όνομα του Χριστού, τότε αυτό σημαίνει ότι γίνεστε σημείο αντιλεγόμενων και σημείο θυμού και κακίας πολλές φορές, και φθόνου και μίσους και φόνου και πολλής αγάπης βέβαια. Και ακόμα περισσότερον εμείς οι κληρικοί, οι οποίοι όταν έρχεται ώρα να διαλέξουμε μεταξύ των δύο πραγματών, ή να ακολουθήσουμε αυτό το οποίο λέει το Ευαγγέλιο και αυτό το οποίο λέει ο Χριστός και αυτό το οποίο λέει η συνείδησή μας, ότι οφείλουμε να ακολουθήσουμε για να κρατήσουμε ακριβώς απαραχάραχτη την εμπειρία του Χριστού μέσα στην Εκκλησία, τότε συναντούμε μπροστά μας ένα απέραντο κύμα αντιθέσεων από παντού, από πάσης απόψεως, και πολλές φορές τίποτα δεν υπάρχει που είναι υπέρ. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι έγραφε ένα γράμμα σε ένα φίλο του και του λέει τι να σου πω αγαπητέ μου φίλε, τα της Εκκλησίας, η Εκκλησία μοιάζει με έναν καράβι το οποίο ταξιδεύει μέσα στη μαύρη θάλασσα, μέσα στη νύχτα, μέσα στη φουρτούνα. Κυβερνήτης στο καράβι δεν υπάρχει, τιμόνι δεν υπάρχει, ο πλούς είναι στη νύχτα και ο Χριστός καθεύδει, όπως τότε που ταξίδευαν οι μαθητές και ο Χριστός εκοιμόταν στο καράβι, και εκείνοι νόμιζαν ότι επειδή δεν εφαίνεται ότι θα ευούλιαζαν τα πάντα. Πραγματικά πόσες φορές στην ζωή μας έρχεται στιγμή που νομίζουμε ότι όλα θα βουλιάξουν και όλα θα τυναχθούν στον αέρα, αλλά εκεί ακριβώς είναι η Θεού δύναμη και η Θεού σοφία, διότι ακριβώς όπου Θεός βούλεται νικάται φύσεως τάξης. Εκεί που επιστρατεύονται όλες οι δυνάμεις και όλα είναι υπέρ στο να καταστραφεί το έργο της Εκκλησίας, το έργο του Θεού, να καταστραφεί ο πνευματικός άνθρωπος, να μην υπάρξει, να μην ομιλήσει, τότε ο Θεός επεμβαίνει και κατά ακατάληπτον τρόπον ακούγεται, ας πούμε, αυτή η νίκη της αληθείας, και αυτή η νίκη πολλές φορές μπορεί να είναι και ο θάνατος του ανθρώπου αυτού. Λέει η Σοφία Σολομώντος ότι για τους δικαίους, ότι η δικαίων ψυχία χειρεί Θεού, και έδοξαν οι δίκαιοι, λέει, εφάνισαν, εν οφθαλμής αθρώνων τεθνάνε, και λογίστη κάκος εις η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα. Δηλαδή, εφάνηκε ο θάνατος του δικαίου ανθρώπου, του αγίου ανθρώπου, στα μάτια των ανοήτων, των αφρώνων αυτών, που δεν ξέρουν την πνευματική λογική, ότι επέθαναν και ότι η έξοδος τους, ο θάνατος τους, ήταν κακοποιημένος, ήταν ταλαιπωρημένος, και ότι συνετρίβησαν αυτοί. Αλλά λέει, όμως αυτοί εις είναι ειρήνη, αυτοί όμως οι Άγιοι, οι οποίοι στα μάτια του κόσμου εσυνετρίβησαν, εχάθηκαν, κακοποιήθησαν, απέθαναν, αυτοί εις είναι ειρήνη και εν Κυρίω ο μισθός αυτών και η ελπίς αυτών παραϋψίστου, και ότι η ελπίς τους είναι στον Θεό και ο μισθός τους είναι από τον Θεό, και τελικά αυτοί οι νεκροί νικούν τους υποτιθέμενους ζωντανούς. Έτσι λοιπόν πορεύεται η Εκκλησία. Για αυτόν τον λόγο λέει ο Άγιος εδώ ο πατήρ Σοφρόνιος, ότι ο μόνος τρόπος για να κατανοήσουμε το Ευαγγέλιο, ο μόνος τρόπος για να καταλάβουμε καλά το πώς λειτουργεί η πνευματική ζωή, είναι ένας και μοναδικός. Ποιος? Όχι να πιάσουμε, να διαβάσουμε την ερμηνεία του Ευαγγελίου, τι σημαίνει, ας πούμε, είπε ο Κύριος το καιρό εκείνο, και αν αυτό είναι δοτική και ξέρω εγώ δεν είναι αιτιατική, και τι σημαίνει αυτός ο λόγος. Αυτά τα πράγματα μπορεί να τα διαβάσει και ένας μουσουλμάνος και να μην καταλάβει τίποτα. Βέβαια, καλό είναι να γνωρίζουμε και από ακριβώς τι λέει το Ιερό Ευαγγέλιο. Αλλά δεν είναι αυτός ο τρόπος της γνώσεως της οδού του Χριστού, του δρόμου του Χριστού. Είναι το λάθος το οποίο επαναλαμβάνομαι σήμερα και ακόμα και στους θεολογικούς χώρους, που νομίζουμε ότι θα κάνουμε χριστιανούς τον κόσμο μαθαίνοντας τους, παραδείγματος χάρη, τι λέει το Ευαγγέλιο, ερμηνεία του Ευαγγελίου, ερμηνεία, ξέρω εγώ, της λειτουργίας, ερμηνεία των ψαλμών, ή οι άνθρωποι λένε ότι δεν πάω στην Εκκλησία γιατί δεν καταλαβαίνω, ή δεν διαβάζω το Ευαγγέλιο επειδή δεν καταλαβαίνω, και προσπαθούν να μάθουν λέξη-λέξη το Ευαγγέλιο, και τελικά έστω και αν καταλάβουν τι λέει το Ευαγγέλιο, ερμηνευτικά και γραμματολογικά και συντακτικά, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, διότι πήγαν με λάθος δρόμο. Και φτάνομαι πολλές φορές στο σημείο, ξέρετε, ότι το Ευαγγέλιο, όπως είναι φως, είναι και φωτιά, και όπως ο Χριστός φωτίζει, αλλά ταυτόχρονα καίει, εάν τον πλησιάσεις με λάθος κριτήριο, ή μάλλον αν προσπαθείς να τον πλησιάσεις, δεν πλησιάζεται, λάθος, αλλά εάν δεν έχεις σωστές προϋποθέσεις, τότε πολύ εύκολο να πλανηθείς και να φτάσεις και στο σημείο να νομίζεις ότι σου μιλάει και ο Χριστός και είσαι και εσύ σαν τον προφήτη Μωυσή. Αυτό είναι έσχατον όριον ανοησίας και πλάνης δαιμονικής. Λοιπόν, η οδός της γνώσεως του Χριστού δεν είναι η διανοητική, αλλά η εμπειρική δια της τηρήσεως των εντολών. Πώς είναι? Μας το αποκάλυψε ο Χριστός. Τι λέει? Ότι εάν με αγαπάτε, λέει ο Χριστός, θα τηρήσετε τις εντολές μου, και ο τηρώντας εντολάς μου αγαπηθήσετε από του Πατρός μου, και εγώ αγαπήσω Αυτόν, και εγώ και ο Πατήρ ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομαι. Δηλαδή, εάν με αγαπάτε, σημαίνει αυτό, θα τηρήσετε τις εντολές μου, και αν τηρείτε τις εντολές μου, τότε εγώ και ο Πατήρ μου, ολόκληρος η Θεότης, θα έρθουμε σε Αυτόν, μέσα στον άνθρωπο, και μονήν παραυτοποιήσομαι, θα μείνουμε μέσα του μόνιμα. Όταν έρθει λοιπόν ο Χριστός μέσα μας και κατοικήσει μέσα μας, διότι τηρήσαμε τις εντολές του Χριστού, τότε αμέσως θα γίνει αυτό που έγινε στους Αποστόλους, όταν δίνηξε αυτόν τον νου του συνιένετας γραφάς. Θα ανοιχθεί ο νους μας, θα ανοιχθεί η καρδία μας, και θα καταλάβουμε τότε πολύ καλά το τι λέει το Ιερό Ευαγγέλιο και τι σημαίνει η πνευματική ζωή, τι σημαίνει η Θεία Λειτουργία, τι σημαίνουν τα μυστήρια. Εάν δεν πάμε δια της οδού της τηρήσεως των εντολών, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Κάνουμε το λάθος το οποίο έγινε στη Δύση, που δια του ορθού λόγου προσπαθούσαν να πείσουν τον άνθρωπο να πιστεύσει στον Χριστό και τελικά τι κατάφεραν, να ξεπηγάσει από αυτήν την προσπάθεια η αθεία. Διότι όταν η πίστης προσπαθεί να προσπαθούμε μάλλον να τη στηρίξουμε δια του ορθολογισμού, τότε βάζουμε το πιο καλό θεμέλιο για την, πραγματικά για την αθεία. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν, όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με ανθρώπους που θέλουν να μάθουν τον Χριστό, να γνωρίσουν τον Χριστό, να γνωρίσουν την πνευματική ζωή, δεν πρέπει να μας απασχολεί τόσο το γεγονός της ερμηνείας του Ευαγγελίου ή της ερμηνείας των τροπαρίων και των λέξεων κτλ., όσο να πείσουμε τον άνθρωπο ότι η γνώση του Θεού, παιδί μου, δεν είναι διανοητική αλλά εμπειρική. Και αν θέλεις να δεις τον Θεό, τότε πρέπει να καθαρίσεις και να χρησιμοποιήσεις το οπτικό όργανο δια του οποίου βλέπουμε τον Θεό. Όπως παραδείγματος χάρη, δια του οφθαλμού αυτού βλέπουμε τον κόσμο των Χριστών, και αν το μάτι μας, ας πούμε, έχει καταράκτη, πρέπει να πάμε στον γιατρό να το καθαρίσουμε για να μπορεί να δει. Έτσι λοιπόν το οπτικό όργανο το οποίο βλέπει τον Θεό είναι η καρδία. Και αν θέλεις να δεις τον Θεό, θα πας στον πνευματικό γιατρό να σου αφαιρέσει το κάλυμα των παθών από την καρδία σου, και τότε η καρδία θα δει τον Θεό και θα τον αναγνωρίσει ως πατέρα της και δημιουργόν της. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Οι άλλοι τρόποι είναι τρόποι εισαγωγικοί, τρόποι παιδαριώδεις, τρόποι άρρωστοι πολλές φορές. Καμιά φορά χρειάζονται, αλλά όχι όμως να περιμένουμε πολλά πράγματα από αυτόν τον τρόπο. Επειδή λοιπόν ακριβώς οι γνώσεις του Χριστού μέσα στην Εκκλησία είναι εμπειρία δια της καθάρσεως της καρδίας μας, της ακαθάρτου, για αυτόν τον λόγο εις την Εκκλησία εκρατήθηκε η πίστης, η εμπειρία απαραχάραχτη, όταν επί σειράν αιώνων είμαστε όλοι αμόρφωτοι. Εις την Κύπρο έχουμε 800 χρόνια που είμαστε υπόδουλοι. Είναι ο πρώτος αιώνας αυτός που υποτίθεται μορφωνόμαστε εγκυκλοπαιδικά. Πριν από αυτόν τον αιώνα, τουλάχιστον από τον 12ο αιώνα που άρχισαν οι Φραγκοκρατίες και αυτοί που ήρθαν οι Άγγλοι τότε και μας κατέκτησαν και αλλάζαμε συνέχεια αφεντικά, ούτε μορφωνόμαστε, ούτε σηκώναμε κεφάλι, είμαστε υποδιωγμών μέσα σε ποικίλους κινδύνους και σε ένα βαρύ κλίμα στερήσεως εγκυκλοπαιδικής μορφώσεως. Κι όμως, φανταστείτε, 8 αιώνες πόσες γενναίες, 20 γενναίες, 24 γενναίες ανθρώπων δεν έχασαν την εμπειρία του Χριστού στην καρδία τους. Παρέδιδε το από γενεά σε γενεά. Και τώρα που αλλάξαμε τρόπο προσεγγίσεως του Θεού, κινδυνεύουμε πλέον να μην βρίσκομαι ανθρώπους οι οποίοι έχουν γνώση πραγματική του Θεού. Κάποτε ρωτήσαμε τους γέροντες εκεί στο Άγιον Όρος, και ο γέροντας μας και ο πατήρ Παΐσιος ο αείμνηστος, όταν μας εδηγούν το, ας πούμε, για τα διάφορα γεροντάκια τα οποία έζησαν στις διάφορες γύρω κατοικίες μας στην έρημο και στα υπόλοιπα μοναστήρια, και ότι το θαύμα και η προφητεία και η ενεργή παρουσία του Αγίου Πνεύματος ήταν καθημερινά φαινόμενα, λέμε, καλά πώς δεν τα γράψατε αυτά τα πράγματα? Ας πούμε ότι εδώ ζούσε αυτός ο μέγας γέροντας που ήταν πρικισμένος με τόσα χαρίσματα και παρακάτω άλλος και άλλος και άλλος. Και λέει μια φορά γέροντας ότι δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα ερχόταν εποχή κατά την οποία αυτά τα πράγματα θα ήταν σπάνια. Νομίζαμε ότι αυτό ήταν καθημερινό φαινόμενο. Το να έχεις δηλαδή προφητικό χάρισμα στους κύκλους τουλάχιστον των ασκητών και των μοναχών και το να επιτελούνται θαύματα, αυτό ήταν, πώς να πούμε, τόσο συνηθισμένο που κανείς δεν το δίδε σημασία σχεδόν. Και ήταν κάτι το οποίο ήταν πλέον καθημερινή τροφή. Όταν όμως, γιατί? Γιατί ακριβώς ήταν άλλος ο τρόπος που προσήγγιζαν τον Θεό. Σήμερα που αυξήθηκε η γνώση δυσκολευόμαστε να μάθουμε ότι άλλος ο τρόπος που μάθαμε να σκεφτόμαστε και άλλος ο τρόπος που πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν ένα αδύνατο σημείο της σημερινής πνευματικής ζωής είναι ότι δεν ξέρουμε να προσευχηθούμε, διότι νομίζουμε η προσευχή πρέπει να γίνεται με το νου μας ή με τις σκέψεις μας ή με τα ακόμα και τα συναισθήματά μας. Δεν ανακαλύψαμε ότι κέντρο της υποστάσεώς μας δεν είναι ο νους, ο εγκέφαλος, αλλά η καρδία μας. Και πρέπει να προσευχόμαστε με την καρδιά μας και όχι με το νου μας. Και οι απλοί άνθρωποι και οι αθώοι άνθρωποι το γνωρίζουν πολύ καλά. Μου κάνει εντύπωση ότι πριν πέρσι, παραδείγματος χάρη, ένας πατέρας, ο οποίος είναι ευλαβής και αγωνίζεται στην εκκλησία, με πήρε μια μέρα τηλέφωνο και μου λέει: «Ξέρεις, να σου πω κάτι. Η κόρη μου, που είναι 6 χρονών, μου είπε το εξής πράγμα. Όταν το βράδυ όλη η οικογένεια κάναμε μαζί προσευχή και κάναμε το κομποσχήνι μας και λέγαμε το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», έλεγε λίγο ο πατέρας, λίγο η μητέρα και έλεγε και λίγο η κορούλα αυτή η μικρή, πόσο, 5-6 χρονών. Του λέει, μπαμπά, του λέει, σήμερα δεν μπορώ να πω την ευχή με την καρδιά μου, τη λέω μόνο με το νου μου. Λέει, ενώ άλλες φορές την έλεγε η καρδία μου την ευχή. Και αυτός εξεπλάγηκε, ένα μικρό παιδάκι δηλαδή, είχε καρδιακή προσευχή. Ενώ ο μεγάλος πατέρας, ας πούμε, δεν είχε φτάσει ακόμα στα μέτρα του μικρού παιδιού. Διότι το μικρό παιδί απλό και απαθέστατο εμπορούσε να προσευχηθεί με όλο το είναι του. Γι' αυτό και τα μικρά παιδιά, ξέρετε, καμιά φορά κάνουν και θαύματα. Ξέρω περιπτώσεις που μικρά παιδιά προσευχόμενα για τους γονείς τους, ας πούμε, για ένα κακό στον κόσμο, έγιναν θαύματα. Οι μικρά παιδιά είπαν προφητείες. Μικρά παιδιά προφήτευσαν. Και ξέρω, παραδείγματος χάρη, ένα περιστατικό κάποιου μοναχού που είναι στη συνοδεία μας, στο Άγιον Όρος, ότι αυτός, περπατώντας μια μέρα στη Λευκοσία εδώ, δύο μικρά παιδιά λέει, μα ποιος είναι αυτός ο μοναχός, και γυρίζει, δεν βλέπει κανένα, μόνος στο δρόμο. Και λέει, κύριε Λέσον, τι είναι αυτά που λένε αυτοί οι μικροί. Και φώναζε τον μικρό στο άλλο, αυτό είναι ένα μοναχό, εδώ είναι ένας μοναχός. Και το παιδάκι αυτό με την καθαρή του καρδία έβλεπε πάνω σε αυτόν τον νέο την χάρη του μοναχισμού, του μοναχού. Και αυτός δεν είχε πει πουθενά ότι ήταν άγνωστος, περπατούσε στον δρόμο. Ως επίσης, ένα άλλο περιστατικό, να σας πω, κάποτε στο Άγιον Όρος υπήρξε κάποιος μοναχός, ο οποίος πέθανε στις μέρες μας, ο οποίος κατά ένα πόλεμο του πειρασμού, ανθρώπινα και αυτά συμβαίνουν σπανίως ευτυχώς, αλλά συμβαίνουν καμιά φορά, εγκατέλειψε το μοναστήρι και απέβαλε το μοναχικό σχήμα και πήγε στον κόσμο. Βγήκε στην κοινωνία και εκεί παντρεύτηκε. Και δεν ήξερε κανείς, ούτε η γυναίκα του, ότι αυτός ο άνθρωπος κάποτε ήταν μοναχός. Μία μέρα εκεί που καθόταν σπίτι του με τα μωρά του κτλ., το παιδάκι του λέει, το κοριτσάκι του λέει, μπαμπά, τι κόκκινα γράμματα είναι αυτά που έχεις πάνω σου. Κοιτάζει, αυτό λέει, τι έχω παιδί, μην βλέπω τίποτα. Του λέει, μα έχεις ένα κόκκινο σταυρό πάνω σου και κόκκινα γράμματα. Τα χάσε αυτός, διότι αυτός ήξερε ότι αυτό είναι, όταν γινόμαστε μοναχοί μας φορούμε ένα μεγάλο σχήμα, ένα μεγάλο κόκκινο σταυρό με μερικά γράμματα πάνω. Δεν ξέρω αν έχετε δει καμιά φορά. Και αυτό το φορούμε πάντοτε και βέβαια δεν φαίνεται, κάτω από τα ράσα είναι αυτό, αλλά είναι το σχήμα, το μοναχικό σχήμα. Το παιδάκι δηλαδή με τη χάρη του Θεού, λόγω της απλότητας, έβλεπε στον πατέρα του τη χάρη του μοναχικού σχήματος. Και ο πατέρας αμέσως κατάλαβε, όταν του είπε ότι έχεις ένα κόκκινο σταυρό και γράμματα πάνω σου, κατάλαβε και συνειδητοποίησε ότι αυτό είναι το σχήμα το οποίο έλαβε, το οποίο δεν τον εγκατέλειψε, έστω και αν αυτός έφυγε από το μοναστήρι και παντρεύτηκε. Και μετά από αυτό τακτοποίησε γρήγορα την οικογένεια του και επέστρεψε στο Άγιον Όρος και απέθανε σε μια μονή και εμείς τον γνωρίσαμε, αυτόν τον άνθρωπο. Και μπορώ να σας πω πολλές περιπτώσεις όπου μικρά παιδάκια πράγματι προφήτευσαν και είπαν πράγματα τα οποία θα γίνονται στο μέλλον και, ή ακόμα έκαναν θαύματα με την προσευχή τους, γιατί τα μικρά παιδιά έχουν αγαθή ψυχή, απαθή ψυχή και ξέρουν να προσεύχονται με την καρδιά. Δυστυχώς όμως εμείς τα καταστρέφουμε μεγαλώνοντας και έτσι χάνουν αυτό το κέντρο της υπάρξεώς τους και πλέον όταν μεγαλώσουν θέλει πολύ αγώνα να συνδεθούν όλα αυτά τα πράγματα, να γίνει ο άνθρωπος απλούς, να ενωθούν όλες οι δυνάμεις του. Και έχουμε ιδίως σήμερα αυτό το δύσκολο φαινόμενο που οι άνθρωποι δεν μπορούν να προσευχηθούν, δεν ξέρουν να προσευχηθούν με την καρδία τους και προσπαθούν να προσευχηθούν με τον νου τους. Γι' αυτό θέλουν να καταλαβαίνουν τις προσευχές, να τις καταλαβαίνουν διανοητικά. Και αν δεν τις καταλαβαίνουν, σημαίνει δεν μπορούν να προσευχηθούν. Ενώ όταν ο άνθρωπος προχωρήσει, τότε δεν έχει πρόβλημα. Και θυμάμαι τώρα στο Άγιον Όρος που πολλές φορές πηγαίναμε είτε στα ρωσικά μοναστήρια, στα σλαβικά, είτε Ρώσοι ερχόντουσαν σε εμάς. Και θυμάμαι κάποιο μοναχό δικό μας Γάλλων, ο οποίος δεν ήξερε λέξη ελληνικά. Και όλη νύχτα στις αγρυπνίες και στην λειτουργία της ατέλειωτης, εκείνες τις πολλή ώρες αγρυπνίες που γίνονται στα μοναστήρια, αυτός προσήφιε το μεταδακρύον και έλεγε: «Τι ωραία, ας πούμε, καρά, μην τελειώσει ποτέ». Μα αφού δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν έχει καμιά σχέση αυτό. Είτε καταλαβαίνεις είτε δεν καταλαβαίνεις. Σχέση έχει ότι το Πνεύμα του Θεού ενεργεί μέσα στην καρδία μας. Γι' αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο πράγμα να πηγαίνουμε στην Εκκλησία, έστω και αν δεν καταλαβαίνουμε. Μπαίνοντας στην Εκκλησία και βρισκόμενοι στη Θεία Λειτουργία, βομβαρδίζεται η πέτρινη καρδιά μας από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, για να μπορέσουμε κάποτε να καταλάβουμε πού είναι το κέντρο της υπάρξεώς μας. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν οι πειρασμοί και οι θλίψεις είναι πολύ ωφέλιμες, διότι ο άνθρωπος ο οποίος θλίβεται στη ζωή αυτή και πονάει και πενθεί, αυτός ο άνθρωπος καταλαβαίνει πού είναι το κέντρο του είναι του. Και πραγματικά, ας πούμε, μια μητέρα, παραδείγματος χάρη, που πενθεί ένα παιδί της, ας πούμε, ή μια σύζυγος του σύζυγών της, ή υπάρχει κάπου πόνος πολλής, αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να προσευχηθούν, διότι μπορούν να ανακαλύψουν ακριβώς πού είναι το κέντρο εκείνο το οποίο εκπηγάζει όλες τις δυνάμεις τους. Αυτό δηλαδή που λέγεται στη γλώσσα των πατέρων καρδία. Όταν αυτή η καρδία ανακαλυφθεί και μπει στην καρδία αυτήν η προσευχή και όλες οι δυνάμεις διοχετευθούν εις την προσευχή, τότε πραγματικά ο άνθρωπος αυτός γίνεται κατοικητήριον του Χριστού και αρχίζει να ενεργεί μέσα του η πνευματική εργασία και όλα τα στάδια τα οποία έπονται. Και αυτός ο άνθρωπος ακριβώς ξεφεύγει από την τροχιά της ανθρώπινης, της κοσμικής λογικής και μπαίνει στην τροχιά της θείας λογικής, που είναι υπερλόγων και έννοια. Δεν μπορεί να την καταλάβει ο άνθρωπος. Ακόμα δε, λέει ο Αββάς Ισαάκ, ότι μην νομίσεις ότι ο Θεός είναι δίκαιος, μην είπεις τον Θεό δίκαιο, λέει. Διότι εάν πεις ότι ο Θεός είναι δίκαιος και νομίζεις ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι όπως την κοσμική δικαιοσύνη, τότε βλασφήμισες. Και πολλές φορές εμείς μας πιάνει, ας πούμε, και το φιλότιμο και υποτίθεται, ας πούμε, δια της δικαιοσύνης του Θεού πάνε να επιβάλλουμε το Ευαγγέλιο και την τάξη. Ενώ ο Θεός δεν είναι δίκαιος όπως εμείς νομίζουμε ότι έχουμε δικαιοσύνη. Η δική μας δικαιοσύνη είναι μεγάλη αδικία ενώπιον του Θεού. Διότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι η αγάπη του Θεού. Και αγάπη η οποία καλύπτει τον αμαρτωλόν, αγκαλιάζει τον φωνιάν, τον άθεον, τον υβριστήν, αγκαλιάζει τον διάβολον ολόκληρον δια της αγάπης του Θεός. Εάν ήταν δίκαιος με την κοσμική έννοια, τότε γιατί ανατέλει τον ήλιον επί δικαίους και αδίκους και βρέχει επί πονηρούς και αγαθούς, και πώς ανέχεται, ας πούμε, ακόμα και τους μεγάλους εγκληματίες ο Θεός και δεν τους καταστρέφει, δεν τους εξολοθρεύει? Διότι ακριβώς η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι η κοσμική δικαιοσύνη, αλλά είναι η αγάπη, η απέραντη αγάπη του Θεού. Πριν προχωρήσουμε στην επόμενη ενότητα, μήπως θέλετε να πούμε κάτι άλλο βάσει αυτών που είπαμε? Τίποτα. Ήσαν όλα τόσο ακατάληπτα και ξένα, τα οποία δεν χρειάζονται απορίες. Λοιπόν, πάμε στη σελίδα 46. Ο γέροντας Σιλωανός, μετά την αποκάλυψη που του δόθηκε από τον Κύριο, πορευόταν σταθερά την πνευματική οδό. Από τότε η αγαπημένη οδή του, όπως ο ίδιος την έλεγε, ήταν: «Σε λίγο πεθαίνω και η ταλέπορη ψυχή μου κατεβαίνει στο στενό και ζωφερό άδι, και εκεί μόνον εγώ θα κλαίω βασανιζόμενος στην άσβεστη φλόγα. Πού είσαι, Κύριέ μου, το φως της ψυχής μου, γιατί με εγκατέλειπες, δεν μπορώ να ζω χωρίς εσένα». Αυτό κι αν είναι ακατανόητο για τον σημερινό άνθρωπο. Δηλαδή, φανταστείτε, το αγαπημένο του τραγούδι ήταν ότι δεν θα ζω για πάντα 1000 χρόνια, ας πούμε, ευτυχισμένα, αλλά ότι όπου να είναι πεθαίνω και κατεβαίνω στον Άδη και εκεί θα είμαι μόνος μου και θα κλαίω, διότι εκεί δεν θα υπάρχει κανένας άλλος παρά μόνον εγώ, και θα αναζητώ τον Κύριο και θα διερωτώ με γιατί με εγκατέλειπες. Όχι ότι ο Θεός μας εγκατέλειψε, είναι σχήμα λόγου, αλλά γιατί εμείς τον εγκαταλείψαμε. Αλλά η τελική διαπίστωση είναι ότι δεν μπορούμε να ζούμε χωρίς τον Θεό. Φανταστείτε λοιπόν και εμείς, ας πούμε, η καθημερινή μας, το καθημερινό μας τραγούδι και η καθημερινή μας επιθυμία ήταν ότι τι ωραία όπου να είναι, σε λίγο πεθαίνω και κατεβαίνω στον Άδη. Αυτό και μόνο είναι κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει και τα γέλια ακόμα, ας πούμε, ακουγόμενων. Όμως γιατί οι Άγιοι έλεγαν αυτό? Μήπως ήταν άνθρωποι δηλαδή που τους άρεσε η απεσιοδοξία και το μαύρο σκοτάδι του Άδη? Δηλαδή ήταν ψυχές τέτοιες μαύρες και άραχνες, οι οποίοι χαίρονταν μέσα στην απελπισία? Όχι, αλλά διότι στεκόμενοι οι Άγιοι μπροστά σε αυτήν την πραγματικότητα του θανάτου, μπροστά στο αδυσόπιτο γεγονός της αποχωρήσεως μας από τον κόσμο τούτον, και ότι βάσει των δικών μας πράξεων και των δικών μας δυνάμεων οπωσδήποτε θα χωριστούμε από τον Θεό, οδηγούντο οι Άγιοι εις των καρδιακών πόνων, ο οποίος γεννούσε τη μεγάλη, την καθαρά προσευχή. Γι' αυτό λέει αμέσως πιο κάτω ότι έτσι άρχισε να οδηγείται στην καθαρή προσευχή. Δηλαδή, η καθαρή προσευχή γεννάται όταν ο άνθρωπος σταθεί μπροστά στην τραγικότητα της πραγματικότητας, χωρίς καμουφλαρίσματα και ψεύδι. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία μας και η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας έχει σαν γνώρισμα ακριβώς να μιλεί την αλήθεια, τη σκληρή, την ασκητική, χωρίς να θέλει να την νοθεύει με ευχάριστες παραστάσεις. Και όλα τα γεγονότα να τα εμφανίζει ακριβώς όπως είναι, να εμνεί τον θάνατο των Αγίων, να ενθυμίζει τον θάνατο στους ανθρώπους, όχι να τους απογοητεύει, αλλά για να τους διδάξει να μην απατώνται ότι θα ζουν αιώνια και δεν πρόκειται ουδέποτε να κατεβούν εις τον Άδη, αλλά ενθυμίζοντας το αναπόφευκτο για όλους ανεξαιρέτως γεγονός του θανάτου, να τους δώσει να καταλάβουν ότι οπωσδήποτε πρέπει να σταθούν μπροστά σε αυτό το γεγονός, για να ξυπνήσει η καρδία, να μάθει να προσεύχεται, να αισθανθεί δηλαδή ότι υπάρχει ο κίνδυνος, το ενδεχόμενο καλύτερα, της αιωνίου απομακρύσεως μας από τον Θεό. Και έτσι αυτή και μόνον η αίσθηση γεννά τον πολύ πόνο, ο οποίος αναβλύζει τη μεγάλη, την καρδιακή, την καθαρή προσευχή. Όταν φτάσει ο άνθρωπος εκεί, τότε πλέον τα πράγματα δεν ελέγχονται από τον άνθρωπο, αλλά η ίδια η χάρις κατασκηνώνει μέσα και αρχίζει να οδηγεί τον άνθρωπο από δυνάμειος εις δύναμη, από αποκάλυψη εις αποκάλυψη, και τότε αυτοί οι άνθρωποι μπορούν πραγματικά να γίνονται αιτίες και πηγές θαυμάτων και χαρισμάτων χωρίς να κινδυνεύουν, διότι απέβαλαν τελείως από πάνω τους τον παλαιόν άνθρωπο και δεν έχουν καμία σχέση με την αμαρτία και τα πάθη. Ήδη μπήκαν εις τον χώρο της απαθίας. Η χάρις δεν τον εγκαταλείπει, λέει, όπως πια, όπως πριν. Έχοντας στην καρδιά του αισθητός, αισθάνεται ζωντανή την παρουσία του Θεού και μένει κατάπληκτος μπροστά στην εσπλαχνία του. Ξέρετε ότι από ένα σημείο και μετά, όπως είπαμε, πλέον ο άνθρωπος, το έργο το πνευματικό το οποίο κάνει, είναι μόνο να θεωρεί. Αυτό λέγεται και θεωρία, πράξεις και θεωρία. Δηλαδή, θεωρεί από το θεωρώ, από το θωρώ που λέμε στην Κύπρο, από το βλέπω. Το μόνο που κάνει είναι να βλέπει εις τον εαυτόν του τα μεγαλεία του Θεού. Το πώς δηλαδή η χάρις πλέον αρχίζει να λειτουργεί μέσα του. Και καταλαβαίνει δηλαδή το πόσο μεγάλο πράγμα είναι ο άνθρωπος και πόσο πλούσιος είναι ο Θεός, πλούσιος πατέρας και πλούσιος ενελέει ο Θεός. Απείρος δηλαδή, άφθονα και αναπολόγιστα τα χαρίσματά του, και τότε η πνευματική ζωή είναι μία διαρκής έκπληξης. Από έκπληξη εις έκπληξη, από δόξαν εις δόξαν, όπως λέει ο Απόστολος. Γι' αυτόν τον λόγο και οι άγγελοι συνεχώς υμνούν τον Θεό. Όχι ότι τους πιάνει καμιά μανία να δοξολογούν συνέχεια τον Θεό, αλλά βλέποντας και θεωρώντας την συνεχή αυτή δυναμική αναντικατάστατον και ασταμάτητον φανέρωση της δόξας του Θεού, των μεγαλείων του Θεού, της αγάπης του Θεού, αυτή και μόνη η θεωρία συμβαίνει να δημιουργήσει στον άνθρωπο την ακατάληπτη αυτών των ενθουσιασμών. Γι' αυτόν τον λόγο ουδέποτε οι Άγιοι θα αισθανθούν κόρον εις την αγάπη του Θεού. Δηλαδή ποτέ δεν θα βαρεθούν να τρέφονται από την αγάπη του Θεού, διότι ακριβώς αυτή η αγάπη δεν είναι στατική, δεν είναι δηλαδή η ίδια κάθε μέρα, τα ίδια και τα ίδια. Οπότε θα πει κανείς ότι τι θα κάνουμε και μέσα στον παράδεισο, κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια, θα έρθει μια ώρα που θα βαρεθούμε. Και όμως δεν συμβαίνει αυτό, όπως δεν συμβαίνει και στην Εκκλησία. Και είναι έτσι θαυμασμού αξιών ότι ακόμα το ίδιο συμβαίνει και σε αυτή τη ζωή. Πολλές φορές διαρωτώνται οι άνθρωποι, μα σε ένα μοναστήρι κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, εσπερινών όρθων απόδειπνο, δεν βαριέστε τα ίδια και τα ίδια, τα ίδια και τα ίδια? Και πράγματι μπορώ να σας πω ότι η πιο μονότονη ζωή είναι η μοναχική. Κάθε μέρα λέμε τα ίδια πράγματα, σχεδόν τα ίδια πράγματα. Το παράξενο είναι το εξής, ότι είναι τόσο ζωντανά που λέγονται όχι μόνο κάθε μέρα σαν καινούργια, αλλά όσο πιο πολλές φορές τα λέμε, τόσο πιο πολύ θέλουμε να τα ξαναπούμε. Αυτό είναι το παράδοξο. Γιατί? Διότι ο Θεός είναι πέλαγος. Πέλαγος όχι νεκρών, αλλά ζωντανών, το οποίο δεν προκαλεί κόρον, κορεσμών, χορτασμό ουδέποτε. Και όσο πιο πολύ τρως, τόσο πιο πολύ αισθάνεσαι όρεξη, ακόμα περισσότερο. Όπως λέει και ο Θεός εις την Παλαιά Διαθήκη, ότι αυτοί που μετρών, οι αισθείοντες με έτυπην άσουση. Αυτοί που μετρώνε, που τόσο πολύ δηλαδή ζουν μαζί μου, σαν να μετρώνε δηλαδή, πεινούν ακόμα περισσότερο να με φάνε. Και όσο πιο πολύ με γεύονται, ακόμα περισσότερο. Και είναι μια διαρκής πείνα και μια διαρκής δίψα, η οποία έχει το φαινόμενο και του χορτασμού και της πείνας. Και χορτάνεις και εφραίνεσαι και πεινάζει ακόμα περισσότερο. Χωρίς ούτε η πείνα να σου δημιουργεί έλλειψη, ότι έχω έλλειψη, ούτε ο χορτασμός να σου δημιουργεί κορεσμό και να βαριέσαι. Άρα λοιπόν η παρουσία του Θεού, τα έργα του Θεού, τα λόγια του Θεού είναι ένας πλούτος ο οποίος ουδέποτε σταματά, ουδέποτε οδηγεί ίσω να το βαρεθούμε, αλλά είναι μια έκπληξη συνεχής των μυστήριων του Θεού. Να διαβάσουμε ακόμα λίγο. Η βαθιά ειρήνη του Χριστού τον πλημμυρίζει την ψυχή του και το Άγιο Πνεύμα το γεμίζει με δύναμη αγάπης. Δεν είναι βέβαια αδόκιμος όπως πριν, αλλά όμως όσο και αν βγήκε πιο σοφός από το μεγάλο και βαρύ αγώνα, όσο και αν διαμορφώθηκε σε έμπειρο πνευματικό μαχητή, εξακολουθούσεν τούτης να πάσχει από το ευμετάβλητο και ασθενές της ανθρωπίνης φύσεως και συνέχιζε να χύνει πικρά δάκρυα καρδιά του όταν μειωνόταν μέσα του η χάρις. Βλέπετε ότι παρά του ότι έφτασε ήδη εις μέτρα μεγάλα, εν τούτης όμως παραμένει το ανθρώπινο στοιχείο, διότι δεν μπορούμε να βαστάσουμε αυτήν την κατάσταση αδιαλείπτως. Είναι αδύνατο πράγμα. Θα πεθάνουμε, θα λιώσουμε. Πολλές φορές έφτασαν οι άγιοι να πω ότι «Θεέ μου, σε παρακαλώ, φτάνει, δεν αντέχω πλέον, θα πεθάνω». Όπως έλεγε ο Άγιος Εφραίμ, ότι τράβηξε λίγο πίσω τα κύματα της χάριτός σου, συγκράτησε λίγο τη χάρη σου, διότι ακόμα ένα λεπτό θα βγει η ψυχή μου. Δεν μπορώ. Και είδα και εγώ ανθρώπους οι οποίοι είχαν τέτοια προσευχή που δεν μπορούσαν ούτε να φάνε ούτε να κοιμηθούνε. Τέτοια ένταση προσευχής υπήρχε μέσα τους, τέτοια φλόγα αγάπης προς τον Χριστό, που δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Και αναγκαστήκαμε να τους πούμε ότι κοίταξε, πρέπει να πιέσεις τον εαυτό σου να μειώσει την προσευχή για να μπορέσεις να ξεκουραστείς. Δεν μπορούσαν να κοιμηθούν, ούτε να φάνε, ούτε να ασχοληθούν με τίποτα άλλο, διότι ήταν τέτοια φλόγα χάριτος μέσα που ήταν αδύνατο να συγκατατεθεί. Και εκεί ο άνθρωπος βέβαια συγκαταβαίνει στην ανθρώπινη φύση, στην ανθρώπινη αδυναμία, και αναγκάζεται να μειώσει τρόποντινά την ένταση της χάριτος για να μπορέσει να επιβιώσει σε αυτόν τον κόσμο. Με αυτά νομίζω ότι τελειώσαμε. Τέλειωσε η ώρα δηλαδή. Δεν ξέρω, θέλετε τίποτα να ρωτήσουμε ή να σας πω μερικά στις ανακοινώσεις που έχω. Έχουμε χρόνο για απορίες αν θέλετε. Ναι, συγγνώμη, μήπως έχουμε το μεγάφωνο που τρέχει εκείνο. Άντε Άγγελε. Να σας απαντήσω. Βέβαια, όταν λέμε καρδία, εννοούμε το κέντρο όλων των ψυχοσωματικών δυνάμεων. Άρα λοιπόν, στην καρδία ευρίσκεται και η διάνοια. Διότι η διάνοια, η λογική, είναι μία δύναμη της καρδίας. Δεν μπορεί ποτέ η καρδία να είναι καθαρή και ο νους ακάθαρτος. Ο άνθρωπος δεν είναι διαμερίσματα για να κάνει, ας πούμε, ξέρω κάτι εδώ και το άλλο κομμάτι να είναι, ας πούμε, έτσι. Όμως είναι αποδεδειγμένο από την εμπειρία των πατέρων ότι η κάθαρση της καρδίας είναι το τέλος, το τέρμα. Η κάθαρση του νου είναι ένα προγενέστερο στάδιο. Ας σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ο νους, παραδείγματος χάρη, κρίνει και αποφασίζει ότι πρέπει τώρα να προσευχηθώ, διότι έχω ανάγκη από το έλεος του Θεού. Ή κρίνει και λέει ότι κοίταξε, δεν πρέπει να έχω, ας πούμε, μία εξωσυζυγική σχέση, διότι θα καταστρέψω την οικογένειά μου. Και είμαι άνθρωπος, ξέρω εγώ, επιστήμονας, ας πούμε, έχω κοινωνική θέση και θα γίνω ρεζίλια άμα θευτεί. Όμως, παρόλο που η διάνοια του του το λέει, το κρίνει ότι αυτό είναι το σωστό, του λέει μη θυμώνεις, μη βρίζεις, μην κοιτάς, ας πούμε, ξέρω εγώ, ξένα πρόσωπα με εμπάθεια, η καρδία του ακάθαρτο σούσα έχει άλλη λογική και εχμαλωτίζει τη διάνοια εις το πάθος, διότι δεν εκβλήθηκε από την καρδία του. Και παρόλο που το ξέρει και το καταλαβαίνει και το αισθάνεται ότι δεν πρέπει να κάνει το κακό, εντούτοις το κάνει, διότι η καρδία είναι ακάθαρτος. Ο Κύριος λέει ότι εκ της καρδίας εξέρχονται οι πονηροί διαλογισμοί κτλ. Ακόμα δε αυτό που είπατε, ότι γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας, ακριβώς εδώ έγκυται. Πού γνωρίζουμε την αλήθεια? Μήπως η διανοητική γνώση του Ευαγγελίου, αυτή είναι η γνώση της αλήθειας? Όχι. Η αλήθεια είναι ο Χριστός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Άρα λοιπόν, πώς γινώσκεται ο Χριστός? Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Άρα λοιπόν, το οπτικό όργανο οράσεως της αληθείας του Χριστού είναι η καρδία και μόνο. Το να νομίζουμε ότι με μια νόηση, ας πούμε, πλουσίαν σε σκέψεις και παράγωγα και τα λοιπά, βοηθεί την προσευχή, αυτό κατά τους πατέρας είναι προϋπόθεση πλάνης, διότι δημιουργεί συναισθήματα, και ενώ κατά την καρδία λένε, κατά την προσευχή λένε οι πατέρες, αγωνίσου, λέει, να στήσεις το νου σου κοφών και άλαλων, ούτε να ακούει ούτε να ομιλεί ή την ώρα της προσευχής, αλλά η καρδία σου να στενάξει και να πει τον λόγο του τελώνου. Λοιπόν, εδώ είναι το λάθος της προσευχής, ότι να πούμε, ξέρω εγώ, μια προσευχή με ωραία λογάκια, σε μια ατμόσφαιρα, της ξέρω εγώ, τροποντινά, όμορφη, με εξωτερικά πράγματα, με αυτά τα οποία παράγουν συναισθήματα. Όταν πάτε σε μια ρωμαιοκαθολική λειτουργία, αν ξέρω εγώ, προτεστάντες, τέλος πάντων, δεν έχω τίποτα μαζί τους ανθρώπους, μην νομίζετε ότι έχω τίποτα, αλλά είναι δύσεις. Και είναι ορθός λόγος. Θα δείτε, πώς να πούμε, ατμόσφαιρα και η κλασική μουσική, ας πούμε, η οποία αναβάζει τα συναισθήματα. Και αυτό, ξέρετε, εφτάσαμε πριν μερικές δεκαετίες να θεωρείται κλασική μουσική ως προσευχή, ως πνευματική εργασία, ας πούμε, και στα κατηχητικά, ακόμα και στις ομάδες και στους θεολογικούς κύκλους, λέγεται ότι τι ωραία να κάτσεις να ακούσεις, ας πούμε, ένα δίσκο κλασικής μουσικής του Μπετόβεν. Αυτά τα πράγματα για έναν ορθόδοξο άνθρωπο είναι σαν τους μπακλαβάδες του νερόβραστους, συγγνώμη για την έκφραση, δηλαδή, μα για το όνομα του Θεού, θέλουμε τον Μπετόβεν να ψάλει το Αλληλούια, Αλληλούια, για να νομίζουμε ότι βγαίνουμε και πετούμε εις τα σύννεφα? Πού είναι η προσευχή της Εκκλησίας, του πένθους, της εμπειρίας, η οποία δεν θέλει τίποτα από τα έξω παρά μόνο ένα πράγμα, το να στενάξει η καρδία έως βάθους, το οποίο μας παρέδωσε ο Κύριος? Πάντως είναι διδασκαλία των πατέρων μέσα από την πείρα τους, ότι η διάνοια καθαρίζεται πρώτης καρδίας, οπωσδήποτε χρειάζεται καθαρός νους, οπωσδήποτε συνεργάζεται ο νους εις την πνευματική ζωή, αλλή μόνο. Ανόητος πνευματική εργασία δεν υπάρχει, χωρίς νου δηλαδή. Όμως η καρδία είναι το τέρμα, και όταν η καρδία καθαρίσει, τότε ελευθερωνόμαστε από τα πάθη. Αν δεν καθαρίσει η καρδία, έστω και αν ο νους καθαρίσει και καταλάβει το συμφέρον του, δεν κάνει μεγάλα πράγματα, διότι πάντοτε εχμαλωτίζεται. Απόδειξη στο προηγούμενο που σας είπα. Δεν ξέρω αν έχει τίποτα άλλο. Ευχαριστώ κι εγώ. Τίποτα άλλο, κάποιο, κυρία εδώ? Συγγνώμη, 2 λεπτά παρακαλώ να έρθει. Δεν καταλαβαίνω, δεν ακούω καλά. Ναι. Νομίζω ότι θα απαντήσω με τον λόγο του Χριστού σήμερα, ότι τα αδύνατα παρανθρώπης δυνατά παρά το Θεό. Δηλαδή, εφτάσαμε σε μια εποχή κατακλυσμού, διαστροφής και αμαρτίας και σκότους πνευματικού, που κατά άνθρωπο είναι αδύνατον αυτό πλέον να σωθούμε, μόνο ο Θεός μπορεί. Γι' αυτό βέβαια θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, έτσι να διαφυλάξουν τα παιδιά μας, έχοντας τα μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα μυστήρια, από μικρά παιδιά να βομβαρδίζεται τρόποντα η αγνή ψυχή των παιδιών με τα μυστήρια, με τη χάρη του Θεού, με την όραση των Αγίων εικόνων, με την ευλογία των προσευχών της Εκκλησίας κτλ. Αλλά επειδή δυστυχώς ή ευτυχώς υπάρχει ανθρώπινη ελευθερία, θα έρθει η στιγμή κατά την οποία θα κριθεί τα πάντα μέσω της ελευθερίας του ανθρώπου εκείνου. Πιστεύω όμως ότι ο άνθρωπος ο οποίος με καλόν τρόπον δέχεται ότι χάρη του Θεού στην παιδική του ηλικία, αυτό δεν χάνεται, αλλά θα έρθει μια ώρα που έστω και αν προς στιγμή παρεκκλίνει, θα στραφεί κάποτε στην Εκκλησία. Πάντως εδώ φαίνεται η δύναμη του Θεού, ότι ενώ όλα είναι αντίθετα και ενώ όλα με μαθηματική ακρίβεια υπογράφουν ότι θα εκλείψει η εμπειρία του Χριστού από την καρδία των ανθρώπων, εν τούτης βλέπουμε σήμερα ιδίως στον τόπο μας κάτι το οποίο διαψεύδει τους ανθρώπινους υπολογισμούς, ότι έχουμε μια επιστροφή των νέων εις την Εκκλησία με σωστόν τρόπον ευτυχώς. Τώρα μπορούμε να πάμε με τη βοήθεια του Θεού, αφού κάναμε πρώτα την προσοχή. Τώρα συγγνώμη, δεν σκέφτηκα, 2 λεπτά να δω πότε θα είναι η πρόμη. Η επόμενη να είναι στις 19 με 20 Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη και Πέμπτη, την ίδια ώρα, και αύριο βέβαια η ώρα 7:30 η ομιλία αυτή. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.